Càpsules d'avui rendeix homenatge a la marató d'aquest any 2009 organitzada per TV3. Avui el Càpsules a favor de la recerca per les més de 7.000 malalties minoritàries. Ja sé que és molt a prop el meu final, sé que m'espera, ja ho sé, però no tinc por, per mi serà una altra frontera. Jugant tot ho he perdut, no es pot pas dir que és tant exemple, i visc com he volgut, com he fet sempre. L'amor no ha estat res més que uns bons moments que he pogut viure. Cap d'ells no ha fet després que jo deixés de ser ben lliure. Voltant he vist mig món i encara tinc el cor alegre i faig de rodamón com he fet sempre. Si és que he sofert, si és que he plorat, no ha estat per res, ni me n'he adonat. Només he après a ser feliç. I si avui un dia gris a mi no em plau, el faré blau, com he fet sempre. Arreu tota la gent busca lluitant, plena de febre. Jo ho veig mig somrient, com he fet sempre. Ja comprendràs que sigui així, si és que demà m'he de morir. Més val passar sense patir, més val parlar sense fingir, més val marxar sense plorar, com he fet sempre. Benvinguts, bona nit, esteu al Càpsules, al 106.8 de la FM. Encara que no pugui semblar, no estàs a Sardanes al Pla, que fins ara ens acompanyaven. Això d'aquí és una sardana, però és una sardana especial, és una sardana que ha fet el Quico Pi de la Serra juntament amb la Copla Montgrins, o amb l'Orquestra Montgrins, i el que escoltaves és una versió del My Way de Frank Sinatra, en aquest cas el com he fet sempre. Què estem fent? Doncs estem repassant moltes de les cançons que formen part d'aquest disc, el disc de la Marató, que dèiem, aquest any dedicat a les més de 7.000 malalties minoritàries, sota l'encapçalament de Vull saber contra qui lluito, unes quantes versions de temes doncs, contemporanis o no contemporanis s'han doncs, adaptat al català, i entre ells aquest Frank Sinatra en veu del Kiko... Ai, el Kiko, què he dit ara del Kiko... Sí, el Kiko Pi de la Serra. I a continuació, doncs repassant aquest, obre el disc Els Dead amb un Sense tu, que originalment és de George Harrison, el What is Life, i saps què? Escoltem el George Harrison. Avui som aquí a la ràdio, a Ràdio Ponent, a Mollerussa, però una mica voldríem ser Barcelona. Per què? Doncs perquè en aquesta mateixa hora uns amics del programa o uns entrevistats pel programa, Anímic i el Petit de Caleril, fan un concert a Barcelona. Fan un concert molt especial a l'Auditori de Barcelona, un concert de Nadal, amb cançons de Nadal que juntament aquest, els dos plegats, el Petit de Caleril i Anímic, doncs han editat un treball amb Bank Rover, aquesta discogràfica de Barcelona i Girona, i d'amb ells ara escoltarem una petita Nadala conjunta que es diu, que han fet la versió del Cagatío. Ja és tradició, el disc de la Marató es va posar a la venda aquest cap de setmana, una setmana abans de, doncs, de l'emissió de la Marató. El disc es va distribuir a través de les principals capçaleres del país i continuem repassant-lo. Ara el que fem és una versió que ha fet el Luis Eduardo Aute, cantant en català, de Streets of Philadelphia, del Bruce Springsteen. Escoltem Els carrers de Filadèlfia. Com mai m'havia sentit, no era capaç de reconèixer-me així, ni mirant el meu reflex pels aparadors. No pensaràs deixar-me perdut i sol pels carrers de Filadèlfia. Vaig caminar fins que les cames van dir prou. Vaig sentir veus d'amics com ecos que se'n fos. De nit la sang sentia recorrent el meu cos. I una petita pluja negra queia sobre els carrers de Filadèlfia. Aquí només estem tu i jo, la roba ja no em queda bé. Faria el que calgués per canviar de pell. La nit arriba i jo vestida per vesper. Sento com a poc em vaig desfent. Només demanaria el teu petó sense fer i que no ens allunyéssim després als carrers de Filadèlfia. Ara fem un remember de... Bueno, segur que els nostres pares estaran encantats. Ajuntarem els Diablos, els Sirex, els Mustangs, los Salvajes, per fer una versió dels Four Tops, que ells en català han titulat Vine. Perquè has pensat que és millor marxar, perquè les teves il·lusions se'n van, perquè pluja i sol es confonen, perquè hi ha cançons que ja no et sonen, perquè el teu món s'has esmicolat. Sent sol i tot va a poc, creus que la vida és tan freda, penses que ja res no és prou, i els teus sentiments ploren de nou, tot s'espatlla, res no es mou, oh, vine. Si res no et va bé, no pateixis que jo vindré. Si busques pau, fem-ho tots dos junts. Podràs mirar a través dels meus ulls. T'aixecaré quan et creguis vençut. Pensat que és millor marxar, esperava, desitjava la teva trucada. La vida m'havia fet una mala jugada. No et vas fer pregar, vas donar-me tot el que tinc. Una mica d'amor i de comprensió. Convertiré el meu món en un lloc millor. Només puc dir que gràcies a tu ara sóc feliç, que tu és la millor. Acabes d'escoltar és el The Best, interpretat per la Reina Negra del Rock. Bueno, no, la versió original, interpretada per la Reina del Rock, Tina Turner, i aquest cop, en català, és la Lorena. Hi ha un parell d'interpretacions nostrades o de participacions nostrades amb aquest disc de la Marató. Una d'elles és la Lorena, la guanyadora d'Operació Triunfo de l'edició del 2006. I a continuació, doncs, una altra cantant de les nostres terres, una noia que ha girat amb l'Alejandro Sanz en les seves gires. Ella és la Txell Xus, que de la mà també de Chazar ens fan una versió dels Fleetwood Mac, que ells en català titulen Tot passarà. En la versió original era Don't Stop. Thank you. fatxades. No pots viure d'il·lusions. Guais el món com gira i se'n va. Tot passarà, tot passarà. No pots seguir les teves fatxades. No pots viure d'il·lusions. Guais el món com gira i se'n va. Ens apartem una mica del repàs que estem fent al disc de la Marató perquè, com fa ja unes quantes setmanes que estem dient, aquest cap de setmana, aquest divendres, demà, estem de festa i, de fet, estem de festa perquè hi ha un concert doncs, que ens ve molt de gust. Es tracta de New Raemon, amb la seva banda, el senyor Ramon Rodríguez, directament des de Cabrils, ens visita al Cafè del Teatre. No sé si és a les 9, en alguns llocs surt que és a les 9, o d'altres que és 10:45. En qualsevol cas, doncs, demà el tenim doncs, presentant aquests, els treballs d'aquest prolífic 2009. De moment ens quedem amb Sucedàneos. Me despierto despeinado del vacío que ha dejado, ya me voy acostumbrando. Y ahora empieza a clarear, qué ironía la verdad, hoy me encuentro regular. Cada vez que caigo encuentro, solo sucedáneos. I ara, després de tenir un Raemon, que esperem veure demà en concert, els Mishima. Què direm dels Mishima? Doncs no tornem a dir que estem esperant el seu nou treball. El que farem doncs, és escoltar una cançó que ja hem escoltat al Càpsules, que forma part d'aquest disc de la Marató que avui estem repassant. Es tracta de, doncs, de la veu de Caravent i els instruments dels seus de Danielo i companyia, de Mishima, en la versió catalana dels Heroes de David Bowie. Mishima amb Herois. Una altra participació lleidatana al disc de la Marató és la de Jarabe de Palo, Pau Donés, aquest noi del Pirineu o per Pirineu lleidatà, que fa una versió del Feeling Good que va popularitzar la Nina Simone I com que és una cançó que ens agrada, l'escoltarem en la seva versió original, o almenys en la versió que va cantar Nina Simone de la cançó composada per Anthony Newley. Escoltem, doncs, Nina Simone amb Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Poc o molt, el disc de la Marató ja s'ha convertit en una tradició, una més de les que s'avancen a les tradicions de les festes nadalenques, i vés a saber si al Càpsules doncs, també es anirà fent una tradició el repassar els continguts d'aquest disc que anualment ens visita per festes. Continuem, i aquest cop doncs, per una barreja ben peculiar que hi ha en aquest disc, és el José Mercé, que ens fa una versió molt peculiar del No Woman No Cry del Bob Marley. En aquest cas en català l'han traduït per la Noia No Ploris Més, el reggae en mans de José Mercé. No, no, ya no, no. anirà molt bé. Sé que tot anirà molt bé. No, no plonis més. No, no, ja no plonis més. No, no plonis més. No, no, ja no plonis més. No, que no, que no, que no, que no, que no. No, no plonis més. No, no, ja no plonis més. No, no plonis més. Que acabem d'escoltar és l'Elvis, l'Elvis Presley, Elvis Presley, com es diguis, el Love Me Tender. I què passa? Doncs que la Marina Rossell també n'ha fet una versió, un Estima'm Tendrament, que bonic, amb aquest disc de la Marató, i nosaltres doncs l'hem escoltat en la seva versió original. Si t'agrada l'Elvis, doncs va dedicat per tu, o va dedicada per a tu. I a continuació, a veure si saps de què estem parlant. Final de la Champions a l'Estadi Olímpic de Roma. Els jugadors del Barça estan al seu vestidor i estan a punt de saltar al camp, i Guardiola qui diu que els vol motivar amb un vídeo, que després s'ha fet famós, un vídeo on surten imatges, per exemple, doncs, d'en quina pel·lícula és, Gladiator, i una música. La música em sembla que era el Nessun Norma, de Giacomo Puccini, i en aquest cas Javier Martínez, un jove tenor sabadellenc, s'atreveix i el versiona amb el nostre heroi, No defalleixis. Nessun Norma. No te dormis. Obre els ulls i desperta, som aquí amb tu com sempre. Milers d'estrelles, el cel són l'esperança. No defalleixis. Quan sentis que la vida es fon, entre els meus braços et direm ben fort que lluitarem sempre i demà. Quan arribi l'alba, heroi serà. De sol i silenci, vius en la lluita. Takes the chance. It's the one. Aquesta que acabem d'escoltar és la Bette Midler, en un paper dramàtic, sí senyor. Era The Rose, la Rosa, que al disc de la Marató ha versionat la cantautora vallesana Vicky Mel, Vicky de Clascar. Estem esperant que tregui alguna publicació, algun LP properament. I a continuació, doncs preparem l'entrevista de la setmana vinent, perquè esperem que la setmana vinent tindrem entrevista al programa, com és gairebé sempre habitual. Tindrem la Navy Suite, que està doncs de gira per les nostres terres. De fet, crec que la setmana que ve està per Barcelona. Escoltarem el Turró Like a Ball del seu Start, Restart, Undo. I fins aquí el repàs al disc de la Marató d'enguany, la Marató de TV3, la Marató del 2009, dedicat a les més de 7.000 malalties minoritàries. Aquest cap de setmana és la Marató, tu sabràs com hi participes si és que hi vols participar, a part d'altres actes importants que hi ha per les nostres terres. I ens despedim fins la setmana vinent. Esperem que tinguis un bon cap de setmana. Ja saps que si vols ens trobaràs per internet a la web de Ràdio Ponent o a la web del programa. I això, passi-ho bé, bona nit. Xiua-xiua, xiua-xiua, mira com ens balla, sandàlia aquí, sandàlia allà. Sóc un fill de Xiua.